Η 119η σούρα Αλ-Καφιρούν, οι άπιστοι, σε 6 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. قل يا أيها الكافرون. Λέγε, ο Μουχάμμεδ, ο εσείς που αρνείστε την πίστη. لا أعبد ما تعبدون. Δεν λατρεύω αυτό που λατρεύετε. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Και ούτε λατρεύετε αυτό που λατρεύω. ولا أنا عابد ما عبدتم. Και δεν θα λατρεύω αυτό που λατρέψατε. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Και ούτε εσείς θα λατρεύετε αυτό που λατρεύω. Λακουμ δίνουκουμ βαλιαδίν. Έχετε τη δική σας θρησκεία και εγώ έχω τη δική μου θρησκεία.